ابو ما جاء في من صلى في يوم وليلة سنتي عشرة ركعة باب دي فبيان دا اچاكي باب دې په بیان د هغه کې چراغلي دی حدیث چې څوک مزو کې شفاورس کې دولس رکعات سنت موکده فی یوم پشفاورس کې ولیلت نوشفکی پرزوشفکی سنتی آشارت رکعتن دول سرکات من السنتی د سنتو ناما له من الفضلی چی سمرد یا غد پارد فضیلتنا شفاورس کی د نواب د فرائض و نیلاوہ دول سرکات سنت موکد جوڑی وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا اسحاق بن سليمان الرازي قال اخبرنا المغير بن زياد عن عطاء رحمهم الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة بي فرمائي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائني من ثابرا چاچ يميش والوكو ثابر پمانا د داو مده او مصابر اصل کی وئی په یو قول او فعل باندې هرسلرل چاچ میشوالو کو پدول سرکاتو د سنتنا بن الله له بیتن فی الجنہ جوڑ وکی اللہ دل رہے و کور پا جنت کی اربع رکات قبل الظہر سلور رکات سنت دید ماس فخن نمخ کی و رکعتین بعدها او دو رکات دی پست دی ماس فخن نمزنا ورکعتین بعد المغرب یود ورکعت دی پسد ما خامنا ورکعتین بعد العشاء اود ورکعت دی پسد ما سوتن دمزنا ورکعتین قبل الفجر اود ورکعت دی مخید سبانا پری باب کی حدیث دے دو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا او دا بی حریرہ او دا بی موسیٰ او دے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم چاچ دا دول اسرکات اوکل اللہ بورت جنت کی کور جوڑائی لګور روزانا مسلمانان ناری نزنان چې دولس رکعات سنت کوي نفل نه علاوه د پدی ورته الله جنت کی زه جوړي امام ابو عیسی وی حدیث د عائشی بی حدیث غریب من هاذا الوجه او مغیر ابن زیاد قد تکلم فيه بعض اهل العلم پد کې باز علماء خبري کړي من قبل حفظه د چې جهت د حفظ زدنا او پدې باب کې نور روایت جنم رازي رسول امام ترمذي وي چې دا حدیث حسن او صحیح دی او دا حدیث هم د درجه د حسن نه کم نه و به قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا مؤمل قال اخبرنا سفيان السوري عن ابي اسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن ابي سفيان رحمهم الله تعالى عن ام حبيبتا رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائني من صلى في يوم وليلة سنتي عشر ركعة چاچ پشپاو رس کی دولس رکات نف سنتو کل بنی له بیتن فی الجنہ جوڑ بکریشی دل پارا یو کور پا جنت کی اربعن قبل الظہر سلور دماس پا ہن نمک کی ورکاتین بعد آدورکات پسد دینا ورکاتین بعد المغرب دورکات پسد ما خامنا ورکاتین بعد العشاء دورکات پسد ما سکتننا ورکاتین قبل الفجر او دورکات مخید سباد مزن صلاة الغداد چی مزد سباده اما ابو عیسیٰ و یدیز دام بسان ام حبیبا رضی اللہ عنہما فی هذا الباب حدیث حسن صحیح وقد روی عن عنبسا من غیر وجن گن ترکو سرد احدیث ددن راغلے باب ما جا فی رکت الفجر من الفضل باب دے پا بیان دا کچرا غلی دی پا دورکاتو سنتو دا سبا کی دا فضیلتنا چی دا دورکاتو سمر عجر و فضیلت لری وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال اخبرنا ابو عوانا عن قتادة عن زرارة بن اوفا عن سعد بن هشام رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رکعت الفجر اغد ورکعت سبا درکعت سنت خیر من الدنيا وما فيها دا ورد دنیا نا وغس چی پدی کینی ایک دی دنیا را ټول مال سرد دی ټول دنیا د زمکو جیدادونو سروش پینو زر را جمع کی او دا اللہ اللہ رکیو لگے نو دا دور کاتبتی ثواب کی غراو بہتروی اباد علماء علی کلی وی دا دوار رکات زکر فرض دی چی دنیا فانی دا او دا دی نعمتون خوش آلین تور دا غمونو نڈکنی ایک دا دی سا خوش آلین دی چی وزارت و صدارت و مشری دا بنگلدا موٹر دے جی دادو ندی کالی او زیورات دی ندا دا غمونو او دا ستڑیوالی نڈکنی او دې دو رکعات او ثواب یو خفانی نه دی باقی دی دیو جنت کې څه غمونه سره والي نشتا دلته بزنه و خرص سل پسل ویریس کمه نشتا او بیا د غمونو جاله د دنیا بنگلشت دې سورلشت دې کالشتا مال او دولت او د خوراک سيزو نشتا خو غمونه دې د غمونو انبار دې وفي الباب عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما امام ابو عيسى امام ترمذي رحمه الله حدیث دائشی بی بی رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وقد روا احمد بن حنبل ان صالح بن عبد الله الترمذی حدیثا باب ما جاء فی تخفیف رکعات الفجر والقراءات فیهما باب دغه بیان د مختصر کو لږ دو رکعات د سبا کی او دی کی قرات وسکه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان وابو عمار قال اخبرنا ابو احمد الزبيري قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لي فرمائي روقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وما كتري النبي عليه السلام يوم عاش فکان یقرو فی الرکعتین ذا اللہ بی چلستر بے پدی دو رکعتو کی قبل الفجر مخی دا مزد سبا دا فرزنا بی قل یا ایوہ الكافرون وقل هو اللہ احد پاول رکعت کی بے دا سور فاتحی نفس سور کافرون وی او پدوین کی بے سور اخلاص وی او په دې باب کې حدیث ده د ابن مسعود او د انس او د ابو هريره او د ابن عباس او د ام المؤمنین حفصه او د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنهن امام عیسی حدیث د ابن عمر حدیث حسن ولا نعرف من حدیث الثوری عن ابي اسحاق الا من حديث ابي احمد والمعروف عند الناس حديث اسرائيل نبي اسحاق وقد روي عن احمد عن ابي اسرائيل هذا الحديث ايضا وابو احمد الزبيري ثقه حافظ ثقه حافظ قال سمعت بندارا وی ماوریدی دبندار رحم اللانا یقول ما ریتو احدن احسن حفظن مانوی کتری او تندر خیست پا حافظ کدابی احمد الزبیرینا او نمد دا محمد ابن عبداللہ ابن زبیری و لسدی الکوفی باب ما جا فی الکلام بعد رکت الفجر باب دې په بیان دا چې چراغ دې دی په بار د خبرو کولو کې پس د دو رکعاتو سنت د سبانا دې په خبره کولې شي کړه د دې کې دا مسله در لو وضاحت سره ذکر کړي خبره کول دا د سبا د سنت نه پس وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا عبد الله بن ادريس قال سمعت مالك بن انس عن ابي النضر عن ابي سلمة رحمه الله عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال بيبي فرمائے كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام اذا صلى كلج بهكو اذا صلى كلج بوقد الله حبيب صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر وركعت سنت سبا فان كانت لو كوب نبي عليه السلام لي ما تهاجت ساجد كلمني ما سر خبرو كي والا خرج الى الصلاه ورن مستووتو او دا حدیث بخاری و مسلم شریف کی دا سرام علی بی بی فرمائی و نبی ری سرام چی دو رکات دا سبا بے اکل فین کنتو مستقیز و تنکز بوی خوم حدثنی نماتر بے خبری اوکی و الا از توجعا ورن دا سنت نفس بے لگ اڑخو لگو چې د سبا د مزد لپاره الله حبيب لقدم شي. امام عیسی وی دا حدیث حسن صحیح وقد کرها وبد گنلی دی باز اهل المدا صاحب نبی صلی الله علیه وسلم و غیره و نورنا الکلام خبر عبادت طلوع الفجر پس درا حدود سبانا حتا یصلی صلاۃ الفجر تر دی چی مزو کی مزد سبا الا ما کان مگر آغا شیوی من ذکر اللہ اللہ ذکرنا و ما لا بد منو یا غش داغی نخلاسینی او دا قول دیما محمد او دیما مسحاک رحمهم اللہ نے نگورا دا حدیث دا دی خبری دلیل لے چی سنتو نفس دا اللہ حبیب خبری کری مباح روا خبری جیز دی او دا دا جمهور قول لے دبائی صحابو نا کراحت راغ لے لے علماء لکلی روا خبری دا سنتو نفس درست دی او آباسی خبری خویس وقت کم سیئی ندی ندا حدیث دا جواز دلیلو چه روا خبری سڑے کولشی کلام مباخ چه ورطوئی امام ترمیزی دا باب دیر پار دیده که تڑلے دے و دیده که دا باب دیر پار مقرر کھڑے چه دا اغچا پا مذہب رکھ گئی چه اغید سباد سنتو نفس خبری اتری بدی گڑی او ویدی سر سنت باتی دیگی دا قول امام احمد و امام اسحاق رحم اللہ دے اے زمون پا بازی حنفی کتابونو کی دا دی چچا خبرو کے نداغ سنت باتی دی تیرا سنتی وی باتی لشور خو جمہور احناف دا غفول غرکڑے درے دیو جنہ زمونگا علماء علی کری چی خبر سر سنت باتی دیگینا البتا سے خبر کول پدی کی پا ثواب کی کمی رازی پدی کی ثواب کی کمی رازی تا اللہ حبیب خبر بلا ضرورت نوی لسنت و نفس توجو الاللہ پکار دا او د زړه د حاضری دوه د نشاط سره سره فرایضو کې شرکت وکي او چې کله خبره ترې غب شپو کې نو دا شی په کې فوت شي نور سنتو کې دا شی پکار دی نور سنتو کې دا شی پکار دی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا شان بقول او زمو مذهب کې شوی چې سنت په سچا چې خبرو کې دا باسي نه دا قول محققین علماء فخر نه باب ما جاء الا صلاه بعد طلوع الفجر الا ركعتين باب دې په بیان دا روایت کی چراغ دې چې نشته دې مصفس درا حتو د سبانا مگر دو رکعت سنت دین او نوافل بدی وخت نه کې وبه قال حدثنا احمد بن عبد الزبي قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن قدامه بن موسى عن محمد بن الحسين عن ابي القمع يسار المولى ابن عمر رحمه الله تعالى عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما روايته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لا صلاه بعد الفجر نشته د مس پس درا خطو د سبانا الا سجدتين مگر دو رکعت سنت دی د سبا فباب کی حدیث دے دا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ نا او ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نا قال ابو عیسا امام ترمذی وی حدیث دی ابن عمر حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث قدامة ابن موسی وروانو غیر واحد وهو ما اجمع عليه اهل العلم او دا مسله چې د علماو په کې اجماع ده کریو دی بدګنی یصلی الرجل چې موضوع کې او شنه عبادت لو الفجر پس درا حدود سبانا الا رکعت الفجر مگر ود ورکات سنت سبا او معنا د دې حدیث انما یقول لا صلات بعد طلوع الفجر الا رکعت الفجر باب ما جاء فی الاستجاء بعد رکعت الفجر باب دې په بیان د دې کې چې تکیا بلګې اڑخ بلګې پس د رکعت د سبانا لګړ په لګو تہجد دکړی ستړې شوی د سنتو نفس لکړه خپل غوا چې د سبا د مزد پار لګدم شي و به قال حدثنا بشر بن معادل عقدي قال اخبرنا قال اخبرنا قال اخبرنا الاعمش نبي صالح ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر كل چوکيو پتا سوکي دوركات سنت سبا فليزتجع على يمينه ندي دي اڑخل گئی پخي ترباني پخی طرف دیدا سے لگڑا پھلا گئی او بدی باپ کی حدیث دیدا عائشی بی بی رضی اللہ عنہا بخاری و مسلم شریف دی بی بی حدیث ذکر کرنے چی نبی علیہ السلام با کلد سبا سنتو کل نو پخی طرف بسم لاستو ہم اخی حدیث در لکیر سو چی اللہ حبیب سنتو کل نو کذب و بی خوم نو خبر بیرا سرو کی مگر وقت بودو نو پریب و تو او دیده که بعد علماء دی طرف تلاڑ دیئے چه پکور کی چا سنت اکل نلک دی چه تحجدی کری کرنا دا حسوس بان نارس و راپا سی دی لتو خوخد امائی دا تحجدو والا گریا دی نو پکور کی دیڑا خلگئی وی پجمات کی نا داد ابن عمر رضی اللہ عنہ قول لے ایو ای اللہ دا حبیب ندا نقل ندر آغلے چی پا جماعت کی دیم سنتو نپس عرق لگو لے ابن عمر رضی اللہ عنہ چی چاہ پا جماعت کی عرق لگو لے اگر پا گٹو ویشتو پا گٹو بے ویشتو نباد اہل علم دیر طرف تلار دی باز ای حدیث مطلق دے نکا مسجد دے او کور دے ندا سی دیو کی وقد رعا بعض اهل العلم يفعل هذا استحبابا ويدادي دي استحباب پتورو کی چرت فرض و لازم پینری ومستحب داسی دی چلی دی سنت و نفس داسیو کی دیر سنت و نفس داسیو کی احناف و جمہور وی چدا پریوتن دا سنت و نفس دا نبی علیہ السلام سنن عادیو دا سنن تشریعیلو ایزن شے عادت وی ایزن شریعت وی فسنن عادیو تشریعیو کوئی گئی الله حبيب په د شپې په مستړې شه د سنت نه پس به لګرام کولو نو سنن عادیه دای ته پاره سو کمل نه کی نه سو ګنا دي هاغه په سنن عادیه او چا عمل کو نو ثواب ورته ملایوي او په دې شرط چې د شپې تهجد کړی او دا یو سنن تشریعیه چې خلق الارضی دعوت ورکې سو کنه کوي انکار وکي نو تاسو خبر نه لا امام شافعی رحم الله او جنادا سملاستر اوڑخ لگول یو سنتی تشریعیو سنتی تشریعیو نو پدی طریقی بانی غیدہ سکول پدی طریقی بیدہ سکول دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت و نفس دا بکور کے لگ پریواتو دا دا احناف فنی سنت عادیو ننے او دا سنت تشریعیو ننے شوافی ویچن دا دا سنت تشریعیو ننے او خبر استحبابی و مستحب دی دا سے باب ما جاء اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه باب دې په بیان د دې کې چې کله اقامت کړې شو د فرض مزدا دا کول نه پاره د بیا به مزنی مگر د فرض مزوي ځکه دا وخت کې چې څوک ځان ته په مز لګیاره نو د جماعت مخالفت راځي بدیلو سنتو کی خو خبر اتفاقی دا چه ماسپخین اقامت دا فرضوشو سپ سنتو ولاڑ دے نو کاول رکاتے دے نو مات دی کی اورا دی شی جمع کی دی شامل شی سنت ورستو کی او دی پر او رکت و رکاتے اکڑی دی کنا نو بس درم لو درے دلے نو بس دے دی سلام اگر دے اکی یو رکاتی سجدہ کرے او بل پاتر و یو دی ور سرک چی دوی نفر شی اورا دی شی جمع کنی شامل شی خوچون کی دا سبا دا سنت دیر موقت دی تر دی شی باز احل علم ندی بارکی دو جوب طرف تر لار دی خوصل تا جمع و لار لنکتب سنت کے گنب اکے و بیهی قال حدثنا احمد ابن منیع قال احمرنا روح ابن عبادا قال اخبرنا زكريا ابن اسحاق قال اخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار رحمه الله تعالى عن ابي هريره ابو هريره رضي الله عنه نے روایت نقل کرنے اللہ حبیب فرمائی چیزا قیمت الصلاۃ کل اقامت کڑے شید مز فلا صلاۃ الا المکتوبہ نبیا مز نشتا دے مگر فرض مزبکے دا حدیث دی بارا کی دا اختلاف میں جدا مرفوع دے او کا موقوف دے نبینزو کسان و راویان دا حدیث مرفوع ذکر کرے دے گر ایوب ورقا ابن عمر زیاد ابن سعد اسماعیل ابن مسلم محمد ابن جہادہ دی پیزو راویان دا عمر ابن دینار دا حدیث مرفوعا ذکر کرے او حماد ابن زید سفیان ابن عوینہ دا عمر ابن دینار نا دا حدیث ذکر کرے دے موقوفا امام مسلم رحم اللہ فقبل صحیح کی دا حدیث مرفوعا ذکر کرے دے او پاکر دا حدیث کی ہوئی چی قال حماد سملقیتو عمرا عمر ابن دینار یادی فحدثني به ولم يرفعه هغه بیا دا حدیث مرفوع ذکر نو کچھ دوین دری وی رات وی و امام نووی وی ویدا دا خبرات نقصان نکی زکا اکثر رواتو دا حدیث مرفوع کرده ده او دا دا اصول الحدیث یو مسئله لان چی یو پل یو راوی حدیث موقوب ذکر کئی بل پل بل مرفوع ذکر کئی نو قاعده دا دا چی اعتبار برخی لرائی اعتبار برخی لرائی دا قاعده علماء کرامو ذکر کړی دا امام نووی رحم الله په مقدمی د منهاج کې وای چې بعض سقراویان یو حدیث متصل او مرفوع ذکر کی او بعض مرسل او بعض موقوف ذکر کی اے بعض مرسل او بعض موقوف ذکر کی او بعض مرفوع نو وی صحیح آغا دے چی پدی محققین دی دا محدثین اونا او دا فقہاو قول لے دا صحاب الاصول او دا خطیب بغدادی رحم اللہ دا قول صحیح کڑے چی حکم با دا آغا چا دا پارے چی چا حدیث مرفوع و موصولا ذکر کڑے برابر خبر دا کدا مخالف تو ان کی پمیسل دی وی یا ڈیر وی لذیذ ایک خفیزو کسان و حدیث مرفوع ذکر کرے او یو دو فکی موقوف ذکر کرے دے امام ترمیزی مرستو ترجیح دیتا ورکے امو دخل استاذان نموری دری چی دا حدیث مرفوع دے والحدیث المرفوع صحو عندنا رستو بے امام ترمیزی درتا ہوئی او دی حدیث دو جنب یا مساحب دو علماؤ بذکر کو چی جمع و لارلہ نسوک سبا سنت چی کئی رسمہ سلمائی پدی باب کی حدیث دے دے ابن بحیننا او دا عبداللہ ابن عمر او دا عبداللہ ابن سرجش رضی اللہ عنہون او دی ابن عباس او دانس رضی اللہ عنہون امام عیسیٰ وی حدیث دا بوریرہ حدیث حسن او دا مالک ابن عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ دا غا حدیث دا امام بخاری امام مسلم ذکر کرنے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے و کتو او دا موزی قامت شئے و اغد و رکا تکول دا سبا در اللہ حبیب چی کلب روز نرو گردی روی فرمائن الصبح اربعن الصبح اربعن ولی دا سبا مصلور رکا تری سر چلتا جمع و لانا داوتم ور پسی و لانی قال ابو عیسیٰ حدیث و ابی حریرہ حدیث حسن وهكذا روى ايوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد واسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وردي في زور اويان وحديث مرفوع ذكر كره ايوب ورقاء او زیاد اسماعیل او محمد ابن جحادہ وروا حماد ابن زید و سفیان ابن عنان عمر ابن دینار ولم يرفعه دوار و حدیث مرفوع نے ذکر کرے ندی کی درقی و دیر سال پمنس کے اختلاف راوے قائدہ مواردہ چی اکثر علماء محدثین پدی چی دیکی بترجی وصل و رفع نرئی والحدیث المرفوع صح عندنا امام ترمذی وی حدیث مرفوع دا صح دے زمون پنیزبانی زکہ عدد درافعین جسو کی مرفوع ذکر کہی اغڈیر دے چی پینزنی ادین علاوہ پنور و جو کم دا حدیث مرفوع راغلے او قائدہ دے اصول الحدیث چی رفع و مقدمی فوقف بنابر مذهب صحیح اگر کا عدد دی رف والو کمی او دی دیکھ خوڑیر دی وقد روی حاضل حدیثو روایت شوی دی حدیث دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ناو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر حاضل وجی بغیر دی وجنا رواه عیاش ابن عباس الفتبانیو المصریو عن ابی سلمہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او عمل قدیر پنیدان لیل مدہ صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ موین علاوہ دیو ایدہ قیمت صورات کلچ اقامت اکڑیشی نموز اللہ صلی الرجل مزمن کے گئے وسلی للمکتوبا مگر فرض وبی یقول سفیان سوری و ابن المبارک والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله امام ابو حنیفه رحم الله مسلک پر دې کیسه ده دا خود جمهور مسلک امام صاحب اصل قول چې کوم سری کتابونو ذکر کړي نادا وی چې جمع ودره دا ندن جمعات کی سنت کول مکروح دی دغه قول صاحب ته ہدایت ذکر کړي لکه ہدایت تاسو ابو القال ماشاءالله یغه کی به وګورئ نو صاحب ته ہدایت وای چې جمع ولاړه دا او ته سنت د سبا کې نو مکروح دی شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی دی جیسن مذہب دے امام صاحب دا دے زمون فقہ معتبر کتاب دے بدائع الصنایع عام وی اصل مذہب دے امام صاحب دے کراہت دے او زمون پو مذہب کی دباز علماء دا رہے ہوئی چکل جمع ادری دن دو جمعات نبارے ہوکا او چې اقامت شون جمعات کې مکوا جمعات کې مکوا او باز علماء پدې کې د علماء یو نه اقوال ذکر کړی دي علامه شوقانی رحمه الله پنې نو لوثار کې دا ذکر کړی دي یو دا چې کله اقامت شو نو بیا سنت کول په جمعات کې چې جمع ولاړ د مکروه دی دا په صحابه کې د عمر ابن الخطاب د عبد الله ابن عمر دای قول دی او د ابن عمر رضی الله عنه ندی کې خلاف قول راغله او دا د ابو هريره رضی الله عنه د ګڼو نور تابعین قول دی او دا امام شافعی او امام احمد رحم الله قول دے دین دارے چه بعض علماء داوئی چه کل اقامت روشی اس قسم مجیز میں که نفل وی او که سوا سنت دی او که نور دی حافظ ابن عبدالبر پا تمہید کی دا قول ذکر کرے درین قول دارے چه امام پا فرض و الان وے او تد سبا سنت کے نپدی کی سباق نشتا داد ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا امام مسروق حسن بصری امام مجاہد او نور گن تابین قول لے دی عالمان فرق کڑنے پا من دا سنت دا سبا دا نور کی او دی پا یو حدیث دلیل نیولے بے حقیقی او حدیث راضی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دا قیمت صلاة فلا صلاة الا المکتوبا چکل اقامتو شی نمز بنی مگر فرض الا رکات صبح مگر غد و رکات دا سبا اغه دو رکعات د سبا دا پکې وای کولې شي و امام بیحقی وی جهاده زیادت لا اصل لها و ایداد الا رکت صبح زیادت پارس حسن نشتا دیم پسند ده حدیث که حجاج ابن نصر ده عباد ابن کثیر ده و هما ضعیفان دا دوارا ضعیف دی دا دوارا ضعیف دی سلورم قول پدی کی دالے چه بعد علماء فرق او تفرقہ کڑے دا چه پا جماعت کی او خارج المسجد وی اے دید رنبی رکات تفوت کی دو یا ریدو دے امام سارا امام مالک رحمت اللہ علیہ وی کلے پا جماعت کی دن نئی نو دید امام سره پا موسکی وردن نشی او دادی نکی دو رکات سنت او کده جماعت تا دن نشوی نره او دید نی اریدو چه امام بمان رکاتو کی نو دی جماعت نبار دی داو کی او کده اریدو چه مان برنبی رکات خطا شی امام مالک رحمت اللہ علیہ وی نو دی دی وردن نشی او داغتر دی موضوع کی او ترد سنت دیو کی پینزم قول دالے کدی یریدو چی مانا بدوار رکاتو نفوت شی او دا امام با درکو نمخ کی پدویم رکات کی راگیر نکم نو دی دی وردن نشی او داغتر دی موضوع کی او دا سنت دی فری او کنا دوی چې امام اخر رکعت راي راگیر کړ نو دا سنت دا فرض دیو کی د جمعات نه با بیا راشي شامل دي شي دا امام سیم قول لے او دا هغه مرګرو قول لے او دا غنو کتابونو داونه ذکر کړي چې خارج المسجد دیو کی بیا خارج المسجد دیداو کی د جمعات نار بار دیو کی بعضی کتابونو کې نام راغلي دي خدا قول د امام صاحب لري چیرته د جمعات د سنو رستو دیو کی دا اقوال بعضی د صحابه کرامو لمن قولي چرت جماعت دی اوستنی سر یوڑاق لگدری او چید آخر رکاتو دی جمع درانی او دی دسوی دی دومید وینو سنت دی پریزینا شپگم قول داره چی داریو کی پا جماعت کی انہو یر قوما فی المجد او کدی اریدو چمانا باخیرن رکات خود شی ایمام سربا خیرنے رکاتم را گیرنکم نبیاد پا جمع کی شامل شی دا قولم امام سبت منصوب دے خدا راوی نند ثابت بار دو جماعت نوی وم قول دالے چی پا جماعت کی دیو کیو که غیر جماعت بھی مگر دا چې دې ریدو د لومبني رکعت د فوت کې دونا دا سفیان سوری رحم الله قول له ادیک یتم نه هم قول له مولما او ذکر کړي نه هم قول لای چې کله اقامت و او ریدو نن دې درست دل رچې دې سنت یا بل شروع کی برابر د جمعات کې او کباری دے زراشی او دے امام سرد ادریگی حضری حدیث ظاہری مانا امدارا اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبا بیابل مجنشت سواد فرض مجنا بابو فیما جا فی من تفوته الرکعتان قبل الفجر یصلیهما بعد صلاة الصبح دی کی داوی باب دے پو بیان دا غچا کی چراغ نفوت شل قضا شل دورکات مخد سبا و سنت نیصلیهما بعد صلاة الصبح را گرزی بے پزد مزد سبانا دی کم گورے اسو اقوال در تذکر کئی ٹور بارک امام ترمیزی دلائل ذکر کئی اگر چی بازی دلائل دا بازی ناقوالی یو داد مسلک دیکھے چی چاد سبا سنت فوت شل نو ندی مزن پس را گرزی یو ند مزن ند زنور خطو نفس دا حدیث د مسلم شریف کی راغلی لکه مشکات کی ماتا او سیوری دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چرت قضای حاجت تراو نا وقت دیکو نو صحابہ و جمع کولا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مخکی کو دا اللہ حبیب را سنت او نکل او پا جمع کی پسی شامل شو یو رکات تشعو سشعو تی یو رکات شعو نی سنتو کل او جمع کی شامل شو او چې جمع او کنو گے دا موز نفسند دی را گردولی او دنوار را خطو نفسند دی را گردولی دا مذہب دی دی امام ابو حنیف رحمت اللہ لے چی بس پاتی شوال نو بس پاتی دی دوی مسلک دی باپ کی در تذکر کئی چی دا دا موز پسیدی رو گردے بس جمع او شوا سنت دی پاتی دی او دی دی گی و سنت دی روکی دام دباز اہل علم و مسلک دے و دیوارک دا روایات راغلی درین مسلک دارے چینا نور روخی کی نداز روکا سائی و بیهی قال حدثنا محمد بن عمر عمر السوا قال اخبرنا عبدالعزیز بن محمد عن سعد بن سعید عن محمد بن ابراہیم جدیه قیس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقيمت الصلاه روت رسول الله صلى الله عليه وسلم ندمز قامت شو فصليت معه فيما ارسلوا ذكر سبا ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم يارو گرجي دو نبي عليه السلام دمزنا فوجدني يصلي زيومندم چه ما مس کول دا سنت قضا واپس را کرو او داوی قضام ندیده کلا وقت تلے نرے فقال محلن یا قیسو محلن یا قیس دا دیده که محلن یا قیس محلن یا رجل دارنگی محلن دا یا انسا دا پارم استعمالی دا محلن تو مانا دا امحل نرمین کاروالا اے قیس اصولا تانی معن دو منزو نیوزے کے تا دو منزو خودی موزو کنو بیور پسی سکے قلت معویاد اللہ رسولا انی لمکن رکات رکات الفجر زنوم چی ما کریو اغرکاتنا دا سبا مانا خدا شیو فوت شیو دا موز نمخی او سغر اگر نوم قال فلا اذن من فلا باس عليك ان تصلي عما حين اذن اپ روایت دا ابو داؤد شریف کی صحابی فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اللہ حبیب صلی الله علیه وسلم چپ شو وګور صحابی د موس پسې دا راوګرځول شوافی او حنابلہ د دې حدیث زوج نه وای کچان د سبا سنت د فرض او نمخ کې فاتشول نه د فرض او نفس د نور خطو نمخ کې دی ادا کی او دې باب نه دلیل نشي چی فلا ایدن ای فلا باس ایدن چی بس باک نشتا سہرج نشتا داود شریف کی راغلی دا اللہ حبیب تی چپ شو احناف و مالکیہ دی وی چی دا سبا دا فرض و نفس اے دا سبا دا فرض و نفس دنور در آخطو نمخ پس در آخطو دنورنا اے دا سبا دا موز نفس دنور دا خطو نمخ کی دا سنت جیز ندی بلکی بدی صورت کی بدنور دا خطو انتظار کئی اگه نفس دی سنت کی احناف غطول حدیث زان لدلیل کی پیش کئی چی اگه کی دا سبا دا موز نفس دا موز نمان را لگا تا صورتی شو حدیث کنن چی نشتا دا موز پس دا سبا نتردی چی نور رو خیجی او نشتا د موز پس دا مازیگر دا موز نتردی چی نور رو شیم دارنگی اول حدیث بانن دلیل کئی چې چا د سبا سنتونو کول رست راضي نو د نور خاتون دې پسو کی د نور خاتون دې دا پسو کی مرقات کی مولا د قاری رحم الله د محلن یا قیس اصولاتان معندی حدیث بارکی وئی چهان الحدیث لم یثبت دا حدیث ثابت ننے دا حدیث ثابت ننے خباد علماء کرامو دی حدیث بارکی وئی ابو داؤد شریف کرامنی فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب چھپ شو علامہ شوقانی بنین الاوتار کیوئی چی علامہ عراقی چیوڑی محدث تیر شہرے وی اسنادو حسن ددی حدیث سند حسن نے ابن ابی شیبہ کی دا روایت راغلے رے فلا ایزن بذیری فلم یامروہ ولم ینہو دا اللہ بی ورطن سوکم کونی منکو ابن حبان کی دا روایت دا سراغلے فلم ينكر عليه الله حبيب ذذري کار نه انکار نکو الله حبيب ذذري کار نه انکار نکو قال ابو عيسى حديث محمد ابن ابراهيم لا نعرف مثل هذا الا من حديث سعد بن سعيد اولي سفيان ابن عاصم اعطوا سمع عطواء ابن ابي رباح من سعد ابن سعيد هذا الحديث وانما يروى هذا الحديث مرسلا دا حديث مرسلا نقل كل شيء وقال قوم من اهل مكه بهذا الحديث ويرديو قوم د اهل مكه والو نقدي حديث لم يروا ذين كثر باس يصلي الرجل الركعتين چی موزو کیو سڑیا دو رکات سنت بادل مکتوبا پس د فرضنا قبل ان تطلع الشمسو مخی درا خطو دنورنا نور را لا خطرن قال ابو عیسیٰ و سعد بن سعید و اخو یحیٰ بن سعید الانصاری وقيس وجد يحيى بن سعيد ويقال وقيس بن عمرو ويقال وقيس بن قحد واسناد هذا الحديث ليس بمتصل امام ترمذي وي سند دي حديث متصل نه محمد بن ابراهيم التيمي لم يسمع من قيس عقد قيس نا سما ثابتن را در امام ترمذی ده قول مطابق دا حدیث مرسل و منقطع ده بعض علماء لیکلی چې دا حدیث په نورو سندونو سره متصل راغلی لکه علامه شوقانی د دې تفصیل کړي وروي باب همدان حدیث ان صاد ابن سهيل محمد ابن ابراهيم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فراق سن د الله حبيب روته نو حضرت خيس رضي الله عنه کتنه او